Bliskie spotkania. Program społecznościowy użytkowników wolnych mediów. Witam wszystkich użytkowników czatu wolnych mediów. Dzisiaj jest sobota i tak jak zwykle w sobotę o 19:00 witam wszystkich na czacie. Będziemy rozmawiać na tym czasie o kłamstwach i manipulacjach Biblii. I moje pierwsze pytanie kieruję do wszystkich. Czy wierzycie w prawdy Biblii i teksty napisane przez ludzi 2000 lat temu? Bardzo proszę, ten kto ma mikrofon może się udzielać, ten kto nie ma mikrofonu może się udzielać tekstowo. Według mnie Nowy Testament został napisany przez ludzi bez specjalnego natchnienia moim zdaniem. Byli to katolicy w celu manipulacji masami. Na przodzie ich był według mnie Konstantyn Wielki, który wykorzystał religię do prowadzenia jakiegoś ładu i zapanowania nad ludem swojego cesarstwa w wczesnym czasie. A w Starym Testamencie jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. Są to, z tego co wiem, różne jakieś legendy, mity, jakieś przekazy zebrane razem do kupy, z których można bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy odczytać i różnie interpretować. Dodam jeszcze, że w Starym Testamencie są fajne motywy spotkań trzeciego stopnia, na przykład bodajże w jakiejś tam księdze kolesia E jakiegoś, zapomniałem jak się nazywał, jest opisane zstąpienie jakiegoś anioła tam z nieba czy do nieba. Opis tego zdarzenia bardzo przypomina start jakiegoś nowoczesnego pojazdu powietrznego, w trakcie którego z jego silników buchają, jak to powiedział właśnie ten koleś starożytny, który to opisywał, jakieś grzmoty, jakieś pioruny, chmury się wzbijają w powietrze, ziemia się zatrzęsła, z oczu jego jakieś tam lasery wystrzeliwały z tego anioła niby. Dla mnie to jest oczywiste, że no, nie może być niczego pewnym, ale prawdopodobnie to był właśnie opisany start takiego statku powietrznego, więc te anioły i tak dalej, ci bogowie to byli moim zdaniem przedstawiciele zaawansowanej cywilizacji Atlantydów, na, tutaj naszych gospodarzy lub kogoś z zewnątrz. Ja może zadam inne pytanie. Jak myślicie, dlaczego Kościół na wielu soborach po kolei wykreślał z naszej teraz współczesnej Biblii różne Ewangelie? Przecież wiemy, że Ewangelii było o wiele, wiele więcej niż tylko cztery, które możemy czytać teraz, ale była Ewangelia Marii, Marii Magdaleny i wielu innych apostołów. Jak myślicie, dlaczego zostały one usunięte z kanonu Nowego Testamentu? No bo nie były może jakoś poprawne politycznie. Ci, którzy poukładali sobie tam te wszystkie teksty, wybrali te, a nie inne, po to, żeby masy lepiej podporządkowały się ich indoktrynacji, a w tych innych apokryfach były informacje, które mogły sprawić, że reszta nie trzymała się kupy, tak jak tutaj dodał Sebek. Dlaczego został usunięty? Znaczy dla wygody, dla wyzysku ludzi, żeby mieć nad nimi władzę. Tak uważam. Co do pierwszego, to znaczy tam chodziło, czy to jest zgodne z prawdą, czy jak to tam? Jeszcze tak, raz dokładnie powtórz. Dokładnie o to chodziło, czy wierzysz w to, że wszystko, co jest zawarte w Biblii, jest prawdą? To znaczy, ja uważam, to znaczy tak, my tworzymy Boga, nasza świadomość tworzy Boga, tak mogę powiedzieć, więc akurat na te czasy, 2000 lat temu, prawdopodobnie to miało miejsce. Tak widzieliśmy Boga, tak żeśmy Go jakby postrzegali. Ja uważam, że wojna to nie jest Bóg. No. Chodzi o miłość i jeżeli chodzi o miłość, to wyznawanie miłości teraz chyba bardziej to jakoś... Tak uważam w każdym razie, no. Że to jest ten nasz Bóg, któremu powinniśmy zawierzyć, jakby to powiedzieć. Bardzo dużo też jest tutaj kontrowersji ze względu na to, że Kościół bardzo dyskryminuje kobiety. Tutaj bardzo dużo Ewangelii, które były pisane przez kobiety, zostało wykreślone tylko dlatego, że były pisane ręką kobiety. Sama kobieta w Nowym Testamencie i przez Kościół katolicki jest, może była, uznawana jako ciało, którego głową jest mężczyzna. I było troszkę niepoprawnym według Kościoła to, jakoby ciało miało uczyć głowę, dlatego też kobiety zostały pozbawione prawa do nauczania prawd o Bogu i głoszenia Słowa Bożego. Jak myślicie, dlaczego, jak uważacie, czy ta dyskryminacja była fair wobec kobiet i czy zmieniłaby ona coś w dzisiejszym wyglądzie Kościoła, jeżeli nie doszłoby do tej dyskryminacji? Słyszałam taką teorię, że generalnie kobiety posiadają pewnego rodzaju moc, która odróżnia ich od mężczyzn. Moc, jakby to powiedzieć, takiego w cudzysłowie leczenia, gojenia, wzmacniania wszystkiego dookoła. I tak jakby one są kluczem do tego, żeby uzdrowić nasz świat, naszą planetę. Dlatego przez te złe moce kobiety były przez tysiące lat poniżane, obrażane i tak dalej, żeby straciły tutaj swoją jakąś możliwość wpłynięcia na to, co się dzieje wokoło. I nawet jeżeli mówi się, że Bóg jest kobietą, tak samo Gaja, planeta nasza, też jest płci żeńskiej. I mówi się właśnie, że nadzieją na poprawę wszystkiego na naszej planecie jest dojście kobiet do głosu, jakby. No, ja uważam równowagę i to jest chyba najważniejsze, że będziemy się uzupełniać, kobiety, mężczyźni, będzie wszystko grało, będzie jak najbardziej pożądane to. Co do Boga, no to na pewno jest i damskiej, męskiej, także nie widzę innego wyjścia. Musi tak być po prostu. A co do pytania o tym, gdyby kobiety miały władzę taką samą jak mężczyźni, w sensie właśnie tych równych praw, tak? Bo akurat jesteśmy pozbawione tego. W tej chwili na pewno władzy w kościele, w sensie kobiet, które nie są duchownymi i tak dalej, bo wiadomo, biskupi, papieży i tak dalej, chociaż był tam jeden przypadek prawdopodobnie, że była kobietą papieżem w jednym wypadku, ale to nieistotne. W każdym razie kobiety są dyskryminowane i to bardzo, bardzo mocno przez Kościół. No, ale to nie tylko nawet Kościół chrześcijański, ale także w islamie, prawda? Także dopóki nie będzie tej równowagi, no nie będzie pokoju na świecie. No a kobieta jest na pewno przedstawicielem miłości i daje miłości. No nawet macierzyńską, to właśnie jest tak naprawdę. Kobieta jest samym pięknym. Jeżeli tego nie widzicie panowie, no to szkoda. No dziękuję. Dodając jeszcze tutaj o to, dlaczego kobiety były dyskryminowane, chodziło tutaj również o przekazywanie krwi poprzez macierzyństwo. Kościół na swoich takich spotkaniach bał się tego, iż dobry wizerunek Jezusa mógł zostać pokrzywdzony przez to, jeżeli chociażby księża zaczęli zakładać rodziny. Wtedy dzieci tych księży mogłyby być uważane za potomków samego Jezusa, co byłoby według Kościoła herezją, no, ponieważ to nie byliby ludzie, tylko jakoby półbogowie. Wracając jeszcze może do Starego Testamentu i dokładnie do III wieku przed naszą erą, do Mezopotamii na wieżę Babel. Czy wierzycie, że kiedykolwiek istniało takie coś jak wieża Babel? I czy wierzycie w to, że wszystkie języki świata zostały zapoczątkowane właśnie tam, tak jak nam obwieszcza Stary Testament w Biblii? No to ja uważam, że po prostu wieża Babel to było właśnie podział. Podział na, w sensie języków, znaczy niby podział. I od tego się zaczęły granice i w ogóle dzielenie ludzi, w sensie narodowości i tak dalej. Ale to wychodziło chyba z tego, żebyśmy poznali dobro i zło. I to z tego wszystko wynikało. Tak uważam. No, muszę się przyznać, że nie czytałam Biblii tak dokładnie. Powiem, że Nowy Testament oczywiście, ale nawet 2-3 razy. Natomiast Biblii nie za dużo. No, pewne sekwencje oczywiście jak najbardziej. Ale chodziło szczególnie o podział. Podział i poznanie tego zła dokładnie, od podstaw, jakby to powiedzieć. Dziękuję. A czy ktoś z Was może słyszał o Ewangelii według Judasza? Tak, ja. To znaczy sama ofiara Jezusa i to, że słyszałam takie coś, że po prostu Jezus właściwie rozmawiał z Judaszem i on wiedział, że musi się pewne rzeczy muszą się stać, żeby tak było, jak było, no nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu wszystko jakby było zaplanowane z góry i po prostu Judasz zgodził się na to, że wyda Jezusa. Ale później było tak wielkie, jakby to powiedzieć, wyrzuty sumienia, że Judasz się powiesił, prawda? Ale wiadomo, wszystko było przebaczone. Ja tak uważam. Wydaje mi się, że chociaż część z Was słyszała o tym, że niektóre Ewangelie obwieszczały to, iż Jezus jeszcze za swojego życia pobrał się z Marią Magdaleną i jego dzieci, jego potomkowie osiedlili się w Aleksandrii na kontynencie europejskim. Jak myślicie, czy są to herezje, czy raczej prawda, która jest dobrze ukrywana przez Kościół? To znaczy ja słyszałam o misji, i tam chodzi o to, że życie Jezusa i tak dalej było jak najbardziej, ale po ukrzyżowaniu i po zmartwychwstaniu po prostu Jezus jakby był dalej człowiekiem na ziemi. Po prostu jego jakby duchowe ciało poszło do nieba, natomiast jego ciało takie zwykłe był dalej człowiekiem. To jakby po prostu inna cywilizacja wcieliła się, przypuśćmy, w Jezusa. Zostało wszystko tak, jak należy, w sensie ukrzyżowania i tak dalej. To był Jezus. Następnie zostało ciało, które było normalnie człowiekiem i wyemigrował do Azji. Tam podobnież w Japonii dalej żył, miał nawet brata i tak dalej. No ale to na podstawie misji, to była taka książka. Wydaje mi się, że to jest jakaś prawda i ożenił się, miał dzieci i tak dalej. Natomiast co do Magdaleny, to nie wiem, czy tak było. W każdym razie już wtedy, prawdopodobnie mając 13 czy 14 lat, już były jakieś tam z rękowiny, tak po prostu. Mężczyźni już mieli kobiety, znaczy i mogli poślubić, prawda? To bardzo wcześnie się działo wtedy. No ale nie jestem tak dokładnie poinformowana i nie wiem, jak to było. Dziękuję. Gdy mówimy już o Jezusie i o Jego zmartwychwstaniu, czy w ogóle wierzycie w śmierć Jezusa, w ukrzyżowanie i Jego zmartwychwstanie? No bo są to rzeczy, jakby nie patrzył, nadludzkie. Ja słyszałem, że tak naprawdę były dwa ukrzyżowania. Dwie osoby podające się za Jezusa i ten ostatni, który był ukrzyżowany, naprawdę nie był Jezusem, ale był prawdopodobnie antychrystem, który udawał Jezusa. To było fałszywe ukrzyżowanie. To pierwsze ukrzyżowanie, takie w cudzysłowie, podczas niego nie miała miejsca podobno śmierć Jezusa, bo istnieje takie prawo jakiegoś kosmosu, że nie może zostać zabity ten, kto nikogo nie zabił nigdy. Skoro Jezus był taką super światłą istotą, która nikogo nie skrzywdziła, no to idąc tą logiką, nie mógł zostać zabity prawdopodobnie. I to drugie ukrzyżowanie to była właśnie podpucha, jak wspomniałem, mająca na celu tak jakby myślenie o tym, że cierpienie jest dobre, że tam ofiarowanie się jest pozytywne, tak naprawdę to jest szerzenie negatywnej energii, negatywnej wibracji cierpienia promowanej właśnie przez Kościół katolicki, który jest uważany przez wielu za tą bestię, wielką świątecznicę, czy jakoś tak, i któremu według mnie bliżej do socjalizmu niż do chrześcijaństwa, bo jest nasączony różnymi okultystycznymi symbolami, rytuałami, praktykami pod przykrywką miłości. I nawet samo noszenie krzyża jest według niektórych porównywane do... Znaczy, katolikom zadaje się czasem pytanie, czy gdyby ktoś zabił ich matkę młotkiem, to czy by nosili motek na szyi tej matki, na pamiątkę śmierci tej matki. Tak samo jest z noszeniem krzyża według niektórych, który symbolizuje właśnie zwycięstwo tych złych energii, złych mocy nad dobrymi, pozytywnymi. Co myślicie na temat sądu ostatecznego? Ilu z was w takowy sąd wierzy, że istnieje, a ilu z was na przykład wierzy w reinkarnację? Ja wierzę w reinkarnację. A dlaczego akurat sąd ostateczny cię odpycha? Aha, chodzi o tą wizję katolików. Tego co wiem, to katolicy wierzą, że jest tylko jedno życie. A dla mnie to jest bez sensu, takie podejście, że jest jedno życie. No bo weźmy na przykład, porównajmy dwa życiorysy, dwóch osób różnych. Porównajmy życiorys jakiegoś milionera, który rodzi się w bogatej rodzinie i nie musi w ogóle kiwnąć palcem, żeby cokolwiek zrobić. Jest odcięty od różnych czynników, które mogłyby wpłynąć na jakiś stres podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji. I porównajmy go do człowieka, który urodził się w rodzinie biednej, patologicznej i od małego jest narażony na różne patologie, które zmuszają go do jakichś różnych czynów pod wpływem stresu, które to czyny są często złe, krzywdzi innych, może kogoś okraść, zabić dla pieniędzy i tak dalej. Jak można takie dwa różne życiorysy porównywać w ciągu jednego życia i osądzać, kto był lepszym człowiekiem? Dzisiaj podczas rozmowy z pewną dziewczyną na dworcu, która podawała się za kogoś w rodzaju chrześcijanina, protestanta, zmiksowanego z jakimś tam kościołem zielonoświątkowców, próbowała, nie dała do siebie dopuścić mojego toku rozumowania. Ona sobie to tłumaczyła jakoś tam, że i ten bogaty jest narażony na więcej tam pokus niż ten biedny i ma trudniej. Strasznie, strasznie dziwnie to tłumaczyła. No ale ja tak to widzę, dla mnie to jest bez sensu porównywanie dwóch takich życiorysów, dlatego musi być więcej żyć, żeby ludzie mieli różne lekcje do przerobienia, a nie tylko uzależnione lekcje od jednego życiorysu, jednej drogi w jednym życiu. To znaczy, ja wierzę w reinkarnację, jeżeli można powiedzieć. Natomiast wierzę to, że jeżeli wejdziemy w jedność, to jest właściwie dostajemy ciało od początku, od najmniejszego tam, od najmniejszej komórki i tak dalej, lecimy dalej. Natomiast jeżeli chcemy pozostać w naszym ciele, to doświadczamy po prostu. Przychodzimy na ziemię doświadczyć czegoś tam, nauczyć się czegoś i tak dalej. I to, jeżeli mamy dość tych doświadczeń, mówimy, a dziękuję, nie skorzystam, wchodzę do jedności, jestem jakby, to jest co innego. Natomiast jeżeli chcę dalej wzrastać, doświadczać, stawać się Bogiem, no tak jakbym to mogła nazwać, to jak najbardziej wtedy doznajemy tych różnych tam spraw. No, chodzi mi dokładnie o rozmowy z Bogiem, bo to naprawdę wstrząsnęło mną, no bo naprawdę jak przeczytałam to, ja chyba całe życie na to czekałam, tak myślę, bo to było niesamowite po prostu przeżycie i tak dalej, bo w końcu mówimy o religii, prawda? No. Także wierzę na pewno w reinkarnację, a wzrost nasz, a doświadczenie życia jako takiego, nieocenianie innych, bo każdy ma tą drogę dojścia lub tego doświadczenia i dojścia do mistrzostwa, tak bym powiedziała. No to jest, każdy ma swoją drogę, prawda? I nie wolno oceniać i myśleć, że ktoś coś źle robi lub ktoś w coś źle wierzy. A jak, drodzy użytkownicy, oceniacie celibat? Czy było to dobre posunięcie soboru w XVI wieku? Czy było potrzebne i co skłoniło biskupów do podjęcia takiej decyzji o wprowadzeniu celibatów dla wszystkich księży? Ja to tak dosyć krótko ujmę, że generalnie zastanawiałem się nad tym, czy celibat jest dobry. I generalnie no, myślę, że jest to nawet wbrew naturze, nie? No bo jak są osobniki płci męskiej, prawda? Tak to ujmę, no to niektóre rzeczy ograniczać do zera, to trochę tak rodzą się później takie różne problemy właśnie. chociaż nie jestem pewien, czy to można ująć. Czy ta pedofilia? Chociaż to już akurat odrębny temat. Ale generalnie ograniczenie niektórych takich rzeczy, kontaktów właśnie męsko-żeńskich, no to trochę takie, no, moim zdaniem, zły pomysł. Ja uważam oczywiście jak najbardziej, ale trochę przegiąłeś z tym pedofilią, niekoniecznie musi być pedofilia nie, połączona, że no, ale nie chodzi o to, natomiast celibat jak najbardziej nie powinien być w kościele, natomiast nie byłby Watykan tym, czym jest, gdyby nie celibat, wiem o co chodzi. Chodzi o kasę, jak nie wiem o co chodzi, to chodzi o pieniądze, prosta sprawa. Uważam, że na równi powinien, znaczy, jakby to, ksiądz nie uzna tego, nie rozumie życia, nie rozumie macierzyństwa, nie rozumie ojcostwa, z chwilą, gdy nie ma swoich dzieci, nie zajmuje się dzień w dzień, prawda? Dlatego dla mnie to jest takie jakieś nienormalne w każdym razie. Może zacytuję wypowiedź Sepka, który nie ma mikrofonu, ale napisał, że Paweł Starsu mówił, że jeśli kapłan nie potrafi się zaopiekować rodziną, to nie będzie potrafił zaopiekować się grupą wiernych. Aleks, jeszcze tutaj takie przypomnienie dla ciebie, że oczywiście wypowiedź Gry, że przegiąłeś z pedofilią, była troszeczkę taka nie na miejscu, ale czat jest po to, aby wypowiadać się bez żadnych ogródek i jak będziesz miał takie wypowiedzi, to nie bój się ich powiedzieć, bo zawsze można niektóre rzeczy wyciąć z samego nagrania, a powiedzieć zawsze można i porozmawiać. Więc nie bój się używać takich sformułowań, bo to jest otwarty czat. Niecenzurowany wręcz. Zgadza się, Aleks, nie chciałam ci tam jakoś, no ale po prostu troszkę za dużo może powiedziałeś. No nieważne. No. Każdy ma prawo wypowiedzi szczerze, od serca. Zgadza się. Może troszeczkę zboczymy z tematu, bo widzę, że temat celibatu stał się troszeczkę takim bardziej tematem, który jest bardzo kontrowersyjny i wszystkich interesuje. Jak myślicie, jakie mogłyby być konsekwencje tego, jakby ten celibat nie został wprowadzony? Jak wy myślicie, bo no wiemy, że na pewno majątki księży przechodziłyby na ich rodziny, a nie na kościół. Ale jak wy to oceniacie i odbieracie, co jeszcze mogłoby być skutkiem, może z wiarą ludzi, nie wprowadzenia tego celibatu? Byłoby mniej patologii na pewno. Zatem uważacie, że homoseksualizm, zoofilia czy pedofilia jest właśnie czynnikiem, który tworzy się u księży właśnie na skutek wprowadzenia tego obowiązkowego celibatu? Tak, myślę, że jak najbardziej można tak powiedzieć. Ja bym wszystkiego, co powiedziałeś, Fabianie, nie podciągała pod to, że akurat to się dzieje. Bo niektórzy po prostu robią to, po prostu, bo mają powołanie. Naprawdę, no nie wszyscy księża są źli, no i powiedzieć tak, jak nie wszyscy ludzie są źli, no. Rozumiemy się, o co chodzi. Gdyby kobiety były także dopuszczane do stanu kapłańskiego i miałyby takie prawo, prawda, to może by całkiem inaczej ten świat wyglądał. Tak uważam. Może zadam wam inne pytanie. Jakie wy znacie jeszcze kłamstwa lub modyfikacje Biblii, o których jeszcze ja nie zdążyłem lub zapomniałem wspomnieć? Ja uważam spowiedź. To jest chyba podstawa, bo to spowiedź w sensie jakby uniżenia człowieka, w sensie ty mi się wyspowiadasz, a ja mogę to podać dalej lub powiedzieć komuś. Tu uważam, albo się spowiadam Bogu i nikomu więcej. Zresztą po co się spowiadać Bogu? Ja mogę tylko żałować za grzechy, które moje sumienie jakoś tam czuję, że nie jestem w porządku w stosunku do kogoś tam, prawda? A ksiądz akurat nie musi o tym wiedzieć, prawda? No to jest przegięcie dokładne. Tak, to krótko ujmę, że generalnie Bóg, prawda, jest nadludzki, tak? Jest wszechwidzący, no skoro tak, w takim razie no potrafi czytać w myślach, tak? No z tej perspektywy idąc, no to jeśli ktoś nawet wewnętrznie żałuje, no to nie ma sensu się spowiadać, nie? Przecież Bóg to wszystko widzi, tak? Wszystko to czuje, tak? No mniej więcej tak to widzę. Ja też tak uważam, dokładnie. Każda sekunda to jest, właściwie jesteśmy podłączeni pod Boga, no. I cokolwiek robimy, to albo z Bogiem, albo bez, bo znaczy nie myślimy o Nim, nie jesteśmy z Nim połączeni, jakby zrywamy z Nim łączność. Z chwilą, gdy ta dusza nasza, sumienie i tak dalej, no nie wiem, jak kto sobie to wyobraża. W każdym razie, jeżeli działamy z Duchem, to działamy z prawdą. Z chwilą, gdy rozłączamy się jakby poza, to wtedy działamy z rozumem albo z umysłem, który nie zawsze jest, jak to się powiedzieć, no, w porządku, przypuśćmy, prawda? No. Zacytuję tylko wypowiedź jednego z użytkowników, który napisał tutaj notatkę głosową. Lucky Entity. Nie wszyscy księża muszą być źli, ale taka jest natura człowieka, że potrzebuje seksualnej bliskości. Więc gdy narzuca mu się abstynencję seksualną, to musi to rodzić patologię. To była wypowiedź Lucky Entity. Bardzo proszę, co myślicie na temat jeszcze tych patologii? Czy znacie jeszcze jakieś nie patologie, a kłamstwa i modyfikacje Biblii, o których jeszcze tutaj nie wspomnieliśmy? To znaczy, ja tu zacytuję Sepka, Biblia nic nie mówi o spowiedzi, tak jak ma miejsce w Kościele katolickim. Oczywiście, jak najbardziej. Tylko chyba się z tego wywodzi, prawda? No nie wiem, no może się mylę, może to Nowy Testament jakoś i Kościół katolicki to wprowadził. No ale uważam, że to nie jest całkowicie w porządku. Czy czytając może Biblię, choć myślę, że takich osób nie będzie tu aż tak dużo, ale zapytam tak, czy natknęliście się może na fragment, który mówiłby bezpośrednio o tym, że człowieka złego spotka kara w postaci piekła? W Biblii akurat to nie za bardzo, ale na pewno w Nowym Testamencie, bo akurat o tym na pewno tak. Nieraz w kościele przeraża mnie najbardziej to, jeżeli ksiądz mówi do małych dzieci, jeszcze nie wszyscy, którzy nie przystąpili do komunii, że jak zrobicie źle, to piekło was czeka. No, byłam przerażona tym i no, po prostu dla mnie to jest jakieś nienormalne w każdym razie. No. No, to jest właściwie no, chyba niemożliwe, nie? No bo, znaczy, jakby to ująć, przecież nie wszyscy rodzą się chrześcijaninami, tak? Nie wszyscy są miejsca, gdzie, prawda, wiara nie dociera, tak? Więc, no, niezbyt to dobrze rozumiem. No to co, oni trafią do piekła, a my do nieba, tak? No bo my modlimy się w Boga, wierzymy w Boga, tak? No, trochę takie, to wszystko jest, no, trochę takie przegięte, no. Zbliża się godzina 20. Bardzo proszę, jeżeli macie jeszcze coś do powiedzenia, chcielibyście coś ciekawego dodać na temat właśnie kłamstw i modyfikacji Biblii lub tematów z tym związanym, bardzo proszę o wypowiedzenie się, bo to są ostatnie minuty naszego czatu na ten temat. Ja słyszałem o tym, że gdy w Biblii jest mowa o ciele i krwi Jezusa, tak jakby, znaczy odpowiednikiem krwi jest wino. I podobno, interpretując oryginał tekstu Biblii z tego języka oryginalnego, nie wiem, czy to była łacina, czy co, czy hebrajski, to wino to tak naprawdę jest nektar, który jest dosłownie sokiem, owocowym sokiem z owoców. Dlatego nie powinno się pić wina, tylko sok z owoców. On jest zdrowy w odróżnieniu od alkoholu. Alkohol podobno obniża wibracje, zamyka tam różne czakry, oka środkowe i tak dalej. Utrudnia nam rozwój duchowy, dlatego powinno się pić soki, a nie wino. No to ja może powiem odnośnie tych soków, żeby nie było. Wystarczy je pić później, już będą alkoholem, także bez przesady. No, dlatego trzeba je pić świeże. Przydałoby się, no ale czasami się odstawia, bo jest za dużo, no i różnie bywa. Dziś rozmawialiśmy na temat kłamstw i modyfikacji Biblii. Było nas dziś dużo, bo 14 osób. Szkoda, że nie wszyscy udzielali się głosowo. Jeżeli chcecie na przyszłość, mówię do tych, którzy mikrofonu nie posiadają, udzielać się z nami na czacie głosowo, to mikrofony do takich rozmów, do takiego naszego czatu są już naprawdę bardzo, bardzo tanie i zaczynają się od nawet 2-3 złotych. Tak jak wspomniałem, było nas dzisiaj 14 osób, a temat kolejnego czatu będzie zależeć już tylko od Was. Tutaj z Maurycym postaramy się wymyśleć coś, co pozwoliłoby Wam przez cały tydzień na wpisanie i wybranie wybranego przez Was tematu na kolejny czat, aby ów czat był nie tylko naszym czatem, ale i Waszym, abyście mogli sami też wybierać tematy, które Was interesują i głosować na nie. Zatem bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą obecność na czacie Wolnych Mediów.